मुझे चाहूं बेतहाशा ज़हन से मेरे करीब मेरे हबीब तुझे चाहूं बेतहाशा ज़हन से तेरे संग बीते हर लम्हे पे हमको नाज़ है तेरे संग जो ना बीते उस पे ऐतराज़ है इस कदर हम दोनों का मिलना एक राज़ है हुआ मेर दिल गरीब तुझे चाहूं तुझे चाहूं बेतहाशा तुझे चाहूं।